sutvirtinimo apeigos. Pirma, sutvirtinimo tėvai. Kiekvienas sutvirtinamasis privalo turėti sutvirtinimo tėvą motiną. Berniukai turi tėvą, mergaitės motiną. Neleidžiama turėti daugiau kaip vieną tėvą ar motiną. Sutvirtinimo tėvai turi būti verti savo pareigų. Jie patys turi būti sutvirtinti, sulaukę bent 14 metų amžiaus, būti geri ir savo pareigas atlieka katalikai. Šiam reikalui pakviesti sutvirtinimojo tėvų ar globėjų arba bent klebonų. Sutvirtinimo tėvai negali būti dvasininkai be vyskupo leidimo, vienuoliai ar vienuolės be savo viršininkų sutikimo. Tėvai negali būti sutvirtinamojo tėvas motina, krikšto tėvai vyras ar žmona. Antra, jų pareigos. Sutvirtinimo tėvai apeigų metu privalo sutvirtinamą jį fiziškai liesti, uždėdami savo dešinėje ranką ant dešiniojo peties. Tuo jie įsipareigoja sutvirtinamą jį globoti, ypač rūpintis jo religiniu ir doriniu auklėjimu. Šią pareigą sutvirtinimo tėvai privalo atlikti ypač tada, kai sutvirtinamasis yra našlaitis arba kai jo tėvai ar tiesioginiai globėjai auklėjimo pareigoms netinka. Trečia, sakramento apeigos. Sutvirtinimas paprastai teikiamas bažnyčioje ar šventorijoje. Svarbiausios jo apeigos yra šios. Sutvirtinimo vietoje vyskupas ištiesęs rankas į sutvirtinamuosius kalba tam tikras maldas, prašydamas jiems 7 šventosios dvasios dovanų. Po to jis eina iš eilės prie kiekvieno sutvirtinamojo ir atlieka sakramento teikimo apeigas. Šventąją krizmą kryžiaus ženklų patepa kiekvieno kaktą, tardamas formos žodžius, lengvai užgauna sutvirtinamojo veidą ir sako ramybė su tavimi. Tuo primenama, kad kiekvienas sutvirtinamasis turi būti pasirengęs laukti smūgių dėl tikėjimo išpažinimo ir juos kantriai pakelti. Čia pat einas vienas iš kunigų pateptąją sutvirtinamojo kaktą nušluosto vatą. Po apeigų vyskupas vėl grįžta į tą pačią vietą, kur pradėjo apeigas. Teikia savo ganytojišką palaiminimą ir naujiesiems Kristaus kariams tarė pamokymo bei padrasinimo žodį. Visi sutvirtintieji vienam iš kunigų vadovaujant garsiai kalba tikiu Dievą Tėvą, Tėvę mūsų sveika Marija. Priimantieji sutvirtinimą privalo dalyvauti visose jo apeigose, pradedant vyskupo atvykimu bei jo pirmosiomis maldomis ir baigiant iškilmingu palaiminimu. Išvados. Iš to, kas pasakyta, eina šios trys išvados. A. Neturime užmiršti, kad sutvirtinimas pastatė mus dvasinės kovos lauke ir įtraukė į Kristaus karių bei katalikų akcijos narių eiles. Be abejo, tuo tenka tik džiaugtis ir didžiuotis, garbingai yra stovėti po Kristaus vėliavą, dirbti ir budėti priklausant jo darbininkų gretoms, džiaukitės ir linksminkitės. B. Turime dažnai ir gyvai prisiminti savo kaip Kristaus karių ir katalikų akcijos narių pareigas ir stengtis jas visur garbingai atlikti. Šias pareigas gražiai apibūdina viešpats Jėzus savo pamokslę nuo kalno, sakydamas, jūs žemės druska, jūs pasaulio šviesa, negali būti paslėptas miestas, pastatytas kalne, taip pat nedegama žiburio ir nededama jo posaiku, bet į žibintuvą, kad šviestų visiems, kurie yra namuose. Tegul jūsų šviesa taip šviečia žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir garbintų jūsų tėvą, kuris yra danguje. C. Niekomet neturime pasitraukti iš kovos laukų. Žydai nuplagdino apaštalus ir uždaudė jiems viešai kalbėti viešpaties Jėzaus vardu. Bet šitie iš tarybos akivaizdos ėjo džiaugdamiesi, kad buvo rasti verti kentėti dėl Jėzaus vardu panieką. Jie nesiliovė kasdien mokę šventykloje bei namuose ir skelbė gerąją naujieną apie Jėzų Kristų. Taip privaloma visuomet elgtis ir mums, sutvirtintiems Kristaus kariams ir šventosios dvasios malonę pateptiems katalikų akcijos nariams. Budėkite, tvirtai stovėkite tikėjime, elkitės kaip vyrai ir būkite stiprus. Dievo reikia labiau klausyti negu žmonių.